podchodzisz do skały i widzisz w niej tylko i wyłącznie jedność, czyli kamień. Twoja wiara w to, że kiedykolwiek go uniesiesz, maleje. Lecz gdy na ten kamień spojrzysz, jak na tysiące małych kamyków, które składał latami wiatr, deszcz i słońce, dojdziesz do wniosku, że i ty z rzeczy małych zbudować coś wielkiego nie do przeniesienia możesz.